У заночай гімназіі на Ніжняпакроўскай вучыцца 13-гадовая Люба Казьяніна. Не, яна не выб'ецца ў знакамітасці, проста праз шмат гадоў у Полацкі краязнаўчы музей трапіць яе выпускны атэстат з пяцёркамі па паводзінах, чыстапісанні, гігіені, маляванні, гімнастыцы і спевах. З чацвёркамі па законе Божым, геаграфіі, гісторыі, літаратуры, фізіцы, педагогіцы, рукадзеллю, а таксама са здавальняючымі адзнакамі па матэматыцы і нямецкай мове. У атэстаце будзе запісана, што выхаванка жаночай гімназіі мае званне хатняй настаўніцы і пасля кожнага году занятка ў прыватным доме павінна падаваць дырэктару гімназіі справаздачы і ухвальныя сведчанні пра сябе ад гаспадароў і павятовага маршалка. Выконваючы гэтыя правілы, настаўніца праз 20 гадоў службы атрымлівала права на пенсію або на паступленне в дом презрення бедных дзевіц благороднага звання на казённае содержанне. Гімназістка Люба ўжо не паспее заслужыць ні таго, ні другога, бо наладжанае жыццё ўжо зусім хутка перакуляць віхры враждзебныя. А пакуль яна радуецца блізкаму лету і рыхтуецца да гімназічнай экскурсіі ў Крым і на Украіну. У праграме «Святыя пагоркі Кіева», «Поля Палтавскай бітвы», «Севастопольскія бастыёны», «Скалы пад Ялтаю». Каля гімназіі вы можаце сустрэцца з самавітай белявою дамай пад летнім парасонам. Гэта педагог Вільгельміна Фёдаровна Рулькоўіус. Між іншым, выпускніца Кембрыджскага універсітэту. Неўзабаве яна зробіцца начальніцай гімназіі, а за бальшавіцкім часам буржуінка з яе англійскім дыпломам і веданнем сямі моваў будзе жыць у галечы, зарабляючы на хлеб прыватнымі ўрокамі. Вы ўглядаецеся ў твары прахожых, спрабуючы адгадаць, хто яны, прачытаць іх будучыню. Магчыма, вы спаткаеце выкладчыка літаратуры ў кадэцкім корпусе Івана Івановича Далгова. Гэта тутэйшая славутасць. Прыезджы выпускнік Петербургскага універсітэту, ён – палачанін па духу, даследуе і абараняе полацкія помнікі, дыхае пылам архіваў, чытае лекцыі, праводзіць экскурсіі. На жаль, дні Івана Івановича ўжо злічаныя. У наступным годзе горад правядзе яго в апошні шлях, а віцебскія губернскія ведамасці надрукуюць прачулы некралог. Горад Полацк в ліцэ Івана Івановича потерял свайго нестара. Цэлую чацвярць века, как свеча, гарел он в славным старыною, но глухом уездном горадзе. Дастаточна сказаць, што в самыя паследнія дні сваёй жызні Іван Іванович предполагал начаць раскопкі на месце абнаружэння в Спасо-Ефрасінецкім манастыре древней кладкі неізвестнага здання 11-12 веков, произвел интересную археологическую разведку под одним из курганов села Ситна Полоцкого уезда, приобрел от крестьян этого села коллекцию старинных монет для корпусного музея. Накануне смерти прочел кадетам в корпусе лекцию. Будучи человеком европейски образованным, путешествовавшим за границу, свободно говорившим и читавшим на иностранных языках, Иван Иванович имел широко прогрессивные убеждения, хотя по свойствам своей художественно настроенной психики не всегда мог осмыслить задачи националистической политики. Как старый студент-идеалист, Иван Иванович жил и умер бессребреником. Долгов, кроме долгов, ничего не имеет. Так иногда острил покойный касательно своих материальных и имущественных дел. Его кости положены на историческом месте возле нетленных останков небесной покровительницы Белорусского края. Аўтарам некралогу будзе Дмітрый Леанардаў, пяру якога належыць змешчаныя ў полацка-віцебскай старыне даследавання «Полацкі князь Сіслав і его время». Дзе магіла Івана Далгова? На свята пераносу мощаў небеснай апекункі Беларусі з'ехалася шмат палачанаў, якія вучацца ці служаць далёка ад роднага гораду. Не выключена, што вунь той юнак з моднымі вусікамі, які далікатна падсазвае сваю юную спадарожніцу ў пралётку, Юрый Алексеєў. Пакуль яго ведаюць хіба што тэатралы правінцыйных гарадоў, па якіх ён гастралюе з драматычнымі трупамі. Але прыйдзе пара, і Юрый Алексеєў стане заснавальнікам беларускага кінематографу Юрыем Тарычам. Вы маеце шанец сустрэцца і са студэнтам універсітэту ў Юр'єві Тарту Сергеем Сахаровым. Гэты паважны малады палачанін ўжо праз год зробіцца сакратаром Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, а пазней вядомым беларускім этнографам і фалькларыстам, будзе кіраваць беларускім аддзелам у Міністэрстве асветы Незалежнай Латвійскай Рэспублікі, Працаваць дырэктарам Дзвінскай даўгаўпілскай беларускай гімназіі збярэ сотні казак, легенд і песняў латвійскіх беларусаў. Вернай спадарожніцаю Сахарова на яго цярністай жыццёвай дарозе, дзе давядзецца перажыць і абвінавачванні ў беларускім нацыяналізме ў даваеннай Латвіі і 5 гадоў сталінскіх лагераў, будзе выпускніца полацкай гімназіі Вольга, дачка святара Нікановіча з Лепельскага павету. Пра шмат гадоў фотаздымак Вольгі Сахаравай сустрэнецца з музавым партрэтам на суседніх старонках біябібліяграфічнага даведніка «Беларускія пісьменнікі», які назаве найбольш значнай частку яе спадчыны 2 сцэнічныя творы – казачную феерыю на полацкім замчышчы і п'есу ў 3 дзеях «Птушка на волі». А вось пра сялянскага сына з прыдзвінскай вёскі Цельцы Макара Шылая даведнік, на жаль, маўчыць. У дні нашай вандроўкі па Полацку 4-гадовы Макар бегаў без портак. Бурапенныя 1920-е прынясуць яму аўтарытэт таленавітага крытыка. Ён уступіць у літаратурнае аб'яднанне «Маладняк», а праз нейкі час, як вораг народу, апынецца ў славутай менскай амерыканцы, унутранай турме ГПУ НКВД, дзе дасць следчыму здзеклівыя паказанні, што разам з сябрамі-пісьменнікамі хацеў адарваць БССР ад Савецкага Саюзу і далучыць да Індыі. Са сталінскіх катавальняў Макар выйдзе на волю вар'ятам, не здольным пазнаць ні колішніх сяброў, ні родныя маці. Звестак аб прыездзе ў гэтыя дні 1910 году Санкт-Петербургу ў Полацк прафесара Браніслава Епімаха Шыпілы нема. Аднак візіт ужо масцітага на той час вучонага, выдаўца, апекуна Янкі Купалы і рэдактара яго першай кніжкі выглядае цалкам магчымым. Стае простыя прычыны, што дзяцінства Браніслава прайшло на Полачыне ў фальварку Залесся, дзе бацькам належала 20 дзесяцін ворнай зямлі і 10 дзесяцін лесу. Браніслав Ігнатавіч быў там штогод. Збіраў фальклор, збудаваў 2-павярховы дом, меркаваў адчыніць у ім музей, для якога ўжо назапасана было немало экспанатаў. Мары пра музей згарэлі ў тым самым 1910-м у полымі пажару, разам з маёнткам, бібліятэкай і экспанатамі. Купала адгукнуўся на бяду старэйшага сябра з шчырым вершам спачуваннем, што, як прызнаваўся ў лісце гаспадар Залесся, быццам жыватворчы бальзам, вылечыў пачынаўшую балець смутную душу. У святочным натоўпе можна было спаткаць і юнака з прозвішчам Арол, які не заваюе шырокай вядомасці, але ў 1959-м жывучы ў Маскве напіша свае ўспаміны «Горад Полацку перадваенныя гады», дзе ўваскрашаюцца шмат якія незваротна сцёртыя часам рысы тагачаснага жыцця. Дзеля стэрэаскапічнасці партрэту гораду зірнем на яго праз прамінулае паўстагоддзя і вачыма былога полацкага кадэта Арла. Задзвінне з горадам звязваў паром каля ніжняга рынку. Паром цягнулі ўручную на канаце і на ім перавозілі коней з калёсамі. Для пераправы людзей у той і другі бок хадзілі на вёснах лайбы-баркасы. Такія самыя паромы былі ў вусці палаты для сувязі з запалоццем і паблізу мястэчка Кімань цераз Дзвіну. Перавознікі бралі за пераправу з чалавека па 1 капейкі, а за коней па 3 капейкі. Амаль увесь гандаль знаходзіўся ў руках яўрэяў і канцэнтраваўся пераважна ў раёне 2 базарных пляцаў – новага і старога рынкаў. Воддаль іх сустракаліся збольшага 1 бакалейныя крамкі. Яны месціліся ў тым жа доме, дзе жыў іх гаспадар. Новы рынак у самым цэнтры гораду быў з усіх бакоў абкружаны ў выглядзе 4-кутніка каменнымі магазінамі з адкрытымі галерэямі. Тут гандлявалі гатовым адзеннем, тканінамі, абуткам, скабянымі і гаспадарчымі таварамі, посудам. У базарныя дні увесь пляц запаўнялі сялянскія вазы, чые гаспадары прывозілі на продаж малако, масла, тварог, яйкі, курэй, парасятаў, свіней, садавіну, гародніну. Сям-там на старым пляцы сядзелі мінялы. За размен бралі з кожнага рубля 3-5 капеек. Большасць гараджанаў хлеб для сябе пекла дома. У булачнах гандлявалі толькі здобай і булкамі з белай мукі. Цэнтральным месцам адпачынку і забаваў доўгі час служыў кадэцкі пляц. Гэта быў вялікі, гладка ўтрамбаваны 4-кутнік з шырокімі прысадамі з усіх 4 бакоў. Дрэвы, перадусім таполі, у тым ліку пірамідальныя, а таксама дзікія каштаны дасягалі велізарнай вышыні і таўшчыні. Шмат такія дрэвы падымаліся да званіцаў сабору. Увечары, асабліва па суботах, пляц густа запаўнялі святочна апранутыя людзі. У так званыя табельныя дні тут адбываліся парады кадэтаў. У зімовы час вольнапажарнае таварыства рабіла на пляцы каток коўзанку. Яе абсаджвалі ялінкамі, у нядзелю граў аркестр пажарнікаў. У 1905 годзе пляц стаўся месцам збору для розных дэманстрацый. Пасля гэтага гарадская дума перадала яго ва ўласнасць кадэцкага корпусу. Адміністрацыя абвяла пляц жалезнай агароджай і пазбавіла гараджанаў права карыстацца ім для прагулянак, калі туды выводзілі гуляць кадэтаў. У той час коўзанку рабілі на дзвіне,